کرمانی کہتے ہیں، یہی حمزہ قاری کا مظہر ہے. ابن حضرت فلان اللہ فرماتے ہیں حمزہ قرآن کے بعد میں یہ کہتے ہیں ابتدائے قرآن میں بسملہ پڑھی جائے تو اس کے بعد نہیں، اور کتابت کے بعد میں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بسملہ سورت کے ابتدا میں نہیں لکھی جائے گی. ہے کی دو وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ماں کے نافیہ کی خبر میں بعض داخل ہوتی ہے، ماں استحکامیہ کی خبر میں بعد نہیں ہوتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاری آپ کے حال کے مناسب یہ ہے کہ آپ نفی کریں اور استحکام کی جو رواج جائے تو اس پر استحکام انکاری کو محمول کیا جائے گا. اور مرجوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے استحکام کی روایت قاضی ایاز ارن اللہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام نووی کے اتباع میں تعارف میں ورقہ دین نصارہ پر پوری طرح سے قابل ہو گئے تھے اور وہ انجیل کو کبھی علی میں نقل کرتے تھے کبھی عبران میں، لیکن جب حدیث کا مخرج دیکھو تو اس طرح تعلق کا محمود کر بڑی کے معنی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ابن حجر کے کلام مضمون سے بات ضرور معلوم ہوئی کہ انجیل کی زبان عبرانی ہے، اس میں اختلاف انجیل کی زبان میں کیا علامت عینی کی رائے ہے کہ اس کی زبان عبرانی ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ انجیل کی زبان سریانی ہے، تورات کی زبان عبرانی ہے۔ عبرانی زبان عربی زبان کے بہت قریب، عربی میں نبی کہتے ہیں، عبرانی میں نابی کہتے ہیں، اور عربی زبان سلام کہتے، عبرانی میں شالوم کہتے، عربی میں عالم کہتے، عبرانی میں غلام کہتے، عربی میں الہ کہتے، عبرانی میں الہی کہتے ہیں، اور اسی طرح عربی میں صدقہ کہتے ہیں، عبرانی زبان زدقہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کیا اتر گیا، تم لوگوں نے نظر لگا دی، کلمات آنے لگے تھے، میں نے کوئی عبرانی زبان پڑھی نہیں، ویسے ہی کچھ کچھ کلمات کہیں گے کہتے ایسے یاد ہو گیا، اور چونکہ مجھ کو اچھے لگتے تھے اس لیے یاد ہو گیا۔ وہ بھی شاید جہنم عربی میں کہتے ہیں، وہ لوگ جہنم کہتے ہیں، وہ بھی ان کے کلمات دعوت کے دین حق آپ کی قوم اس سے محروم ہو جائے گی. آپ کے دن میں حضرت نے بھی سبھی تمہارے ایمان ذکر کیے ہیں اور ایک جگہ دونوں نام ذکر ہیں. ہمارے نزدیک ابو القاسم سبھی قول راج ہے, اس لیے کہ یہ دو حضور کے ابتدائی زمانے کا قصہ اور آپ کو ابتدا یہ خوف تھا کہ کہیں یہ امانت کا اثر نہ ہو, اس سے آپ گھبراتے تھے. اسی لیے تحقیق حال کے لیے خدیجہ کے ساتھ ورقہ کے یہاں گئے اور خدیجہ آپ کو ورقہ کے یہاں لے گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کے نبوت پر پہنچے تھے, جیسا کہ میں وغیرہ نے لکھا ہے رسالت کے مقام پر جس میں آپ نبی معمول میں تبلیغ ہوتا یا یوں مدثر کے نبوت پر پہنچے ہیں. تو ابھی تو آپ دعوت و تبلیغ کے مقام ہی پر نہیں آئے تھے, ابھی سے آپ کو یہ فکر کیا لاحق ہوتی کہ آپ کے قوم دین حق سے محروم ہو جائے گی اور ثواب کی طرف نہیں آ پائے گی. میں یہ لکھ رہا تھا تو کچھ اچھی بات نہیں لکھی گئی, میں تو آج نہیں کر رہا ایسا لکھوائی وہ مقامی زمین کے مناسب اور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مدد مجھے اور مدد کو مال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نکلا اور نکلا کر اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھ لی اور نکلا کر اور یہ بار حضرت عبداللہ محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن زبری قال حدثنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول الذي علم بالكلام اور یہ بار حضرت عبداللہ نے تو مقال حدیث یہ جو عارض ہوا بالتن آخر ابن حجر کے نسخے میں ہے حدثنی عقیل قال قال محمد باب القول الذي علم بالقلم امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اقرا کی ابتدائی آیات الخمسہ کے تحت نزول وقت کی حدیث لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری آیات الخمسہ ابتدائی کی میں نازل ہوئی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث بن قيل عن ابن جرير قال سمعت عمر قال عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زوروني زوروني فذكر الحديث. حديث يعني ذكر التمام اور اسی تمام حدیث میں ما ترجمہ بھی وارد ہوا ہے یعنی فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علم اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم سنا دیے یہی مجھے یاد تھے پڑھانے والا پیر ہے بوڑھا ہے بیمار ہے تھوڑی رعایت کرو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم منفقین الزائرین طیبۃ قابل دوست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت ابی کو اپنے منہ سے سنائی. اس سے سورت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. کوئی خاص بات ہی تو ہوگی جو اس سورت کو سنانے کا اہتمام کیا. اسی کے ساتھ حضرت ابی کی بھی عظمت نکل گئی. اسی لیے اس کو مصنف نے مراقب میں حدیث کے مناقب میں ذکر کیا. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینا آپ کہیں جو ہے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں. چلیے. تم گجراتیوں نے میرا دماغ جو ہے آدھے سے زیادہ چوس لیا ہے. اب اس کا جو جرمانہ لاؤ کم وقت کہیں. آج حضرت مولانا کو دیکھ لیا تو ہمیں گجراتیوں کو کوسنا شروع کر دیا. چلیے. جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو ذرا گجراتیوں کو ستاتا رہتا. چلیے. اس پاگل کو بھائی بس کرا دو. بالکل تھرڈ ایئر ہے. مکم وقت منہ سے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی بوڑھا کمزور آدمی. میرے دل کو آپ اثر ہونے لگتا ہے. پھر سوچتا ہوں سے پڑھ لوں. یہ جو فقد احقر فقیر امداد اللہ خفی عنہ اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب. پھر یہ آتا تو مقصوخہ کیے ہوئے مجھے خیال آنے میں. پھر کو ساتھ پھر اس نے ستانا شروع کیا. پھر ہٹایا بس اس نے پیکٹ کر لیا مسافہ کیا جناب سے. جناب نے جناب کہیں تقریب وہ بیٹھے. جناب نے سوچا اچھا ہے خفیہ طریقے سے اس کو مطلب گھسا دیا. میں نے ایک آدھ بار پوچھا کہیں گے وہاں کوئی نہیں. اچھا کم وقت. پھر میں نے سراہ سے کہا بس ان کو بند کی تھی. مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے لیکن گڑبڑ سے میں پریشان ہو گیا. تو ایسے ہی ہے جب اس کا منہ سوکھا دیکھتا ہوں تو مجھے اثر بہت ہوتا ہے تکلیف ہوتی. بچے میں مجبوراً بند کراتا ہوں پڑھنا ورنہ میرا بس چلے تو میں تم سب کو پڑھواؤں لیکن تم لوگ ایسے ہی پڑھو گے. اولام شالوم ناگی آزاد کا ابھی کون سمجھے گا کس زبان میں آپ پڑھ رہے ہیں. بس جناب بھونگل شاہ بس کبھی پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے کہ کون ہے. ارے وہ محمد موٹا ہے نا. موٹے کی ٹوپی دیکھو جیسے ہنڈا اور رکھا ہے کم وقت. چلیے. کہ اس کو غریب کو کہاں سے پا لیا. ایسے پا لیتا ہوں کسی کسی کو. کوئی نہ کوئی مجھے چاہیے جس کے اوپر میں پرنالا بہادر ہوں. ایک جلاہا یہ میرا کالا دیکھو کالا جٹھا ہے کمبا. ارے یہ ہے کس کا یہ سر کجا رہا. سر اس کا دیکھو بچوں جیسے نسوہا. ایک نسوہا ہمارے یہاں لکڑی ہوتی ہے. بہار کے لوگ اس کے اوپر چارہ کاٹتے ہیں. بالکل اسی طرح کی لکڑی ڈھونڈتے ہیں لوگ. پاگل تھے سبھی بند کر دیا. تھوڑا کھولو بچے آدھے نمبر پر کھولو. ہمارے سال منصور صاحب فرماتے تھے آدھے پر کھول دیا. اچھا بچے سمجھتے نہیں تھے حضرت کی بات. حضرت کی مراد یہ تھی کہ جتنا نمبر ہے اس نمبر کا آدھا کھول. تو ہم لوگ زیادہ پر کھولتے حضرت صفا ہوتے تھے کم کر دیتے تھے. اٹھ کے تو کھٹ کی آواز سن کے حضرت مطمئن ہو جاتے. لیکن کیوں بند کرتے تھے حضرت اپنی ذات کے لیے. یہ فرماتے تھے حضرت سے کا پیسہ خرچ انتہائی نیک ہے انتہائی نیک. ہم لوگ بچے تھے پہلا سال تھا پنکھے لگے تھے. جب اساتذہ چلے جاتے تو بچے پنکھے کھول کے اس کے نیچے کھڑے ہوتے کہ کتنی دیر پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کیونکہ سب کو بھوک لگی ہوتی تھی کون رکتا. کیا آپ بھی کبھی کھڑے ایک بار کہ پھر شرم لگتی تھی بچوں اس لیے میں اس حرکت نہیں. چلو مساکین زائر القیم القائم دین القیم دین القائم، یعنی ایسا دین جو مستقیم ہے. اضافت دین الی المؤنث، دین کی مؤنث کی طرف اضافت ہے، یعنی یہاں پر دین قیمہ سے دین ملت المستقیمہ ہے اور ملت مؤنث ہے، اور یہ اضافت بیانی ہے. ایسا دین جو ملت مستقیم ہے. چل ابئی کی تخصیص اس لیے کی کہ اگر میں مقدر تھا قرآن کا سلسلہ انہیں پر منتحی ہوگا، اور لم یکن کی تخصیص اس لیے کی کہ صورت باوجود مختصر ہونے کے عقائد کے بنیادی امور پر مشتمل ہے. رسول، کتاب، دین قیم، اہل کتاب و مشرکین کے عقائد اور ان کا معاد اور جنت جہنم کا تذکرہ مختصر کی صورت میں سب باتیں آ گئیں. اور ابئی کے رونے کا سبب فرح و سرور ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے. بعض روایات میں راوی کہتے لا ادری شوقاً اور خوفاً، ہم کو تو لگتا ہے شوقاً. عجیب الدهر ترن فجعل ابي يبكي قال قتلت قول بئت انه قرا عليه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. وبه ما حدثنا احمد بن ابي داود ابو جعفر المنادي قال حدثنا ابو جعفر المنادي. اصل میں تو واقع ہوا ہے حدثنا ابو جعفر المنادي، ان کا جو نام ہے یہ ہے محمد، لیکن بخاری میں واقع ہو گیا احمد. ابن اللہ ابن تبری کہتے ہیں بخاری کو اشتباع لگ گیا. خطیب بغدادی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بخاری کا مذہب ابن ناجیہ کی طرح یہ ہو کہ محمد و احمد ایک. ابن ناجیہ نے حدیث املا کرانی شروع کی تو حدثنا فلاں ابن فلاں کہتے، لوگوں نے کہا یہ تو احمد ہے، کہتے محمد احمد ایک ہی چیز ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ اس کی تعین فربری نے کی ہے، اس پر اشکالی حضرات صحت کے رسول کو لکھا کہ وہ مصنف کی کتاب میں کوئی اضافہ جب کرتے تو بریکٹ میں کرتے تھے، یعنی کلر بڑھا دیتے تھے، وہ فلان کر کر تعین کر دیتے تھے. اور یہاں کچھ بھی نہیں بھائی کل جواب تم، بات یہ ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پیش آ ہی جاتا ہے. اچھے اشارہ جب امام بخاری کی کسی بات پر وہم کا اعتراض کرنا ہوتا ہے تب یہ بہت برا لگتا ہے. یہ قاضی ریاض کبھی اگر قاضی کی طرف وہم کی نسبت کرنا ہو تو بہت ہی ناگواری ہوتی ہے. وجہ کیا؟ شدت اعتقاد. قاضی کی طرف وہم کی نسبت ناگواری کہ کیوں؟ وہ تو بابا ہیں ہمارے، تو ان میں سے لیتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں. چل میں نے اتنا استفادہ حافظ سے کیا کہ تا زندگی میں ان کے شکریہ سے بری نہیں ہو سکتا. تو ممکن ہے کہ بہت سی باتیں حافظ کے علاوہ لکھتی جائیں کہتی جائیں، لیکن حافظ سے الگ ہو کر کوئی پورا کام کر لے یہ ممکن نہیں. جیسے قاضی سے ہٹ کر کوئی آدمی کام کرنے پر قاضی ہیں، حافظ ہیں، نووی ہیں، یہ بڑی ڈیزائن کے لوگ ہیں، شرح حدیث میں ان کے بغیر کوئی آدمی نہیں آگے چل سکتا. جیسے سنن کی شرح میں ملا علی قاری سے کٹ کر کوئی شرح نہیں مل سکتا، علامہ عینی کو چھوڑ کے کر سکتا. جو آدمی کوئی خیر کا کام ذرہ برابر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کی حدیث سائد کے طرح اور اسی طرح آیت ثانیہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کے تحت لا کر یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں خیر و شر ہر نوع خیر و شر کو شامل ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا ہذہ الآیۃ الجامعۃ للفاضلۃ. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني معاذ بن زيد بن اسلم عن ابي صالح اسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل نذر، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرجل او روضه فما اصابت في ديارها قال في مرجل او روضه اس کے تیل کو باندھ دیا، مرد سبززار روزہ باغ چلی. کئی جگہ سے باتیں کری جا چکی ہیں اور آواز کو بس کریں آپ، بس یہ پڑھ کے ختم کریں، آپ کو کوئی لفظ آتا ہی نہیں، بس اس کو پڑھ کے ختم کریں. چلیے تغنی تغنی استغنا عن الناس کے تعقبا لوگوں سے سوال سے بچنے کے ذریعے پاگل اس کو پورا کرنے کی صورت میں جیسے ٹڈی دل داؤد نے کہا غوغا سے جولان جراد مراد. صاحب قاموس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جراد جراد ہی کو غوغا کہا جاتا ہے. چلیے تکاثر من الاموال والاولاد اموال و اولاد کی زیادتی کے طلب باب کے تکاثر کے معنی.